To program Trzeciopolskiego Radia. Piątek, 1 grudnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Najważniejsze zmiany zapisane w projekcie dotyczącym prawa wyborczego. Tym zajmie się Komisja Nadzwyczajna. Warszawski Sąd Apelacyjny wraca do sprawy afery taśmowej. Obrońcy Trójki skazanych chcą ich uniewinnienia. Oskarżenie nawet 5 lat więzienia. Francuskie służby przestrzegają. Ideologia dżihadu jest obecna w wielu klubach sportowych, także tych amatorskich. Za godzinę obrady wznowi Komisja Nadzwyczajna, która dziś zajmie się zmianami w kodeksie wyborczym. Wieczorem, mimo sprzeciwu opozycji, przyjęto pierwsze zmiany. Między innymi zapis mówiący, że do Rady Gminy, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego można kandydować na obszarze województwa, w którym się mieszka. Wcześniej było to ograniczone do obszaru działania Rady. Czym dzisiaj zajmą się posłowie, o tym Karol Surówka. Dziś omówione zostaną najbardziej kontrowersyjne artykuły dotyczące m.in. likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin czy wprowadzenia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Liczę na merytoryczną dyskusję, mówiła po wczorajszych obradach przewodnicząca komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Milczanowska. Atmosfera na komisji jest dobra i posuwamy się do przodu. Podczas wczorajszego posiedzenia głos w sprawie planowanych zmian zebrała opozycja. Poseł Nowoczesnej Marek Sowa przekonywał, że zmiany zaszkodzą samorządom. To jest wywracanie systemu do góry nogami. Komisja wznowi pracę o godzinie 10. Zdaniem posłów jest mało prawdopodobne, by dziś przegłosowane zostały wszystkie zmiany. Karol Surówka, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła już pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Sejm ma się nimi zająć w środę. Wcześniejsze ustawy przyjęte przez parlament Andrzej Duda zawetował w lipcu. Komisja przyjęła wszystkie poprawki PiSu. Prezydencki minister Paweł Mucha mówił, że niektóre były dla niego zaskoczeniem. Pojawiły się tego rodzaju poprawki, które nie były przedstawiane w toku uzgodnień, albo takie poprawki, które nie były zaakceptowane w toku uzgodnień. I ja tego nie ukrywam, że pewne było zaniepokojenie z naszej strony. Poseł PiSu Jacek Sasin zapewniał rano w Trójce, że nie jest prawdą, że poprawki wykraczają poza ustalenia z prezydentem. Wszystkie te poprawki, które zostały przyjęte, one wychodzą w stronę, jakby implementują do tych projektów ustaw to wszystko, co było z panem prezydentem uzgodnione. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na powrót do rozwiązań w ustawach o sądownictwie, które zakwestionował, gdy zgłaszał weto. Sąd apelacyjny w Warszawie dziś znów zajmie się aferą taśmową. Obrońcy Trójki skazanych, w tym biznesmena Marka F., wnieśli o uniewinnienie albo zwrot sprawy do sądu okręgowego. Prokuratura chce utrzymania wyroku z drobną korektą. Pełnomocnik nielegalnie nagranych Radosława Sikorskiego i Jacka Rostowskiego, mecenas Roman Giertych, wniósł o karę od 5 lat do 1,5 roku więzienia dla oskarżonych bez zawieszenia. Ksenia Matczak. Podczas poprzedniej rozprawy sąd wysłuchał tylko 2 mów końcowych, bo sędzia zarządziła przerwę w rozprawie. Powodem miało być nieprzygotowanie do wystąpienia jednego z obrońców oskarżonych, a cała sprawa dotyczy nagrywania w latach 2013-14 osób z kręgu polityki i biznesu w 2 restauracjach. Nagrano wówczas m.in. szefa MSW, MSZ-u, resortu infrastruktury, a także szefa CBA. W sumie podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad 100 osób. Spośród 4 oskarżonych najsurowszą karę usłyszał biznesmen Marek F. To on, zdaniem sądu, miał być pomysłodawcą przestępczego procederu. Obrońcy złożyli jednak apelację, w której wnoszą o uniewinnienie wszystkich oskarżonych. Jednym z zarzutów apelacji jest to, że wciąż pojawiają się nowe nagrania, z którymi, jak twierdzi obrona, oskarżeni nie mają nic wspólnego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dzięki niej uratowano 1000 Żydów, w tym dzieci. Była fenomenem na skalę Europy. Wystawę poświęconą Żegocie będzie można od dziś oglądać w Stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN. Mija 75 lat od powstania Rady Pomocy Żydom. Według szacunków historyków z pomocy Rady skorzystało około 12 tysięcy Żydów. Często się mówi o tym, że ten referat dziecięcy, którym kierowała pani Irena Sunderowa, uratował około 2,5 tysiąca dzieci żydowskich. To jest tego typu skala pomocy. Sam ten pomysł był fenomenem. W żadnej części okupowanej Europy taka instytucja nie powstała. Wyspecjalizowana organizacja społeczna, a potem państwowa. Mówił wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma. Wystawa w przyszłym roku będzie też prezentowana w innych miastach Polski i za granicą. Kluby sportowe, także amatorskie, są we Francji kuźniami ideologii dżihadu. W wielu z nich młodzi sportowcy są przekonywani do wartości bliskich terrorystom. Takie wnioski płyną po specjalnym spotkaniu Rady Regionu Paryskiego z szefami jednostek antyterrorystycznych, którego tematem było bezpieczeństwo. Więcej nasz francuski korespondent Marek Brzeziński. całej Francji, w klubach, szczególnie piłki nożnej, fitness i sztuk walki wschodu, zatrudnionych jest ponad 800 osób podejrzanych o sympatyzowanie z dżihadem. Z tego grona niemal 1/3 wychwala terroryzm, wspierając projekty zamachów zarówno pod względem ideologicznym, jak i deklarując wsparcie logistyczne. W regionie stołecznym mieszka ich kilkudziesięciu, w samym Paryżu 34 osoby. 94% z tego grona to mężczyźni. Rada regionu ustaliła zaostrzenie kontroli klubów, w tym przede wszystkim trenerów tam zatrudnionych. Według raportu przedstawionego w czasie spotkania, wielu z nich pełni rolę ukrytych imamów, nawracających na ideologię dżihadu. Do klubów tych przyjmowani są tylko mężczyźni i tylko muzułmanie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. I w studiu Krzysztof Łuniewski. Niech się to już wydarzy. Dziś po południu nasi piłkarze poznają grupowych rywali na Mistrzostwach Świata. Losowanie rozpala kibicowskie głowy. Są nawet tacy jak nasz słuchacz Marek Kowalewski z warszawskiego Brudna, którzy wzięli wolne w pracy, żeby od początku śledzić ceremonię losowania. Prezes PZPN Zbigniew Boniek podchodzi do całego zamieszania zdroworozsądkowo. Ta przypadkowość może być bardzo pozytywna albo bardzo negatywna. Można powiedzieć, że na starcie będzie bardzo ciężko, albo będzie normalnie, prawda? Czyli losowanie jest dość ważne, aczkolwiek ja się tam nie bawię, kogo wylosujemy, kogo nie wylosujemy. Natomiast no, zawsze wolę mieć grupę normalną niż grupę, że tak powiem, jak to ktoś to nazywa, śmierć. Czekamy ze sporym zainteresowaniem na to, co wydarzy się dziś na Kremlu od 16 i wybiegniemy nieco w przyszłość do Mundialu w roku 2026. Wczoraj upłynął termin zgłaszania aplikacji na organizację tego turnieju i trudno w to uwierzyć, ale są tylko dwie kandydatury. Wspólna Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady oraz samodzielna Maroko. Coś tu nie gra. Pozostając przy piłce, teraz o tym, co wydarzy się dziś w Lotto Ekstraklasie. Jagiellonia w Białymstoku spotka się z szorującą po dnie ligowej tabeli Pogonią, to od 18, później od 20:30 mecz przyjaźni, właściwie chodzi tu o przyjaźń kibiców Lechii i Śląska. Na boisku w Gdańsku pewnie przyjaźnie do końca nie będzie. Nasi skoczkowie tymczasem będą się kwalifikować do konkursów w Niżnym Tagile. W Rosji spisywali się do tej pory co najwyżej średnio. Może coś się zmieni, oby w tę lepszą stronę. Na zeskoku zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Stefana Hule i Jakuba Wolnego. Co ciekawe, ze startu zrezygnowali Japończycy, w tym niespodziewany lider Pucharu Świata, Junshiro Kobayashi. Kwalifikacje od 15. To jeszcze przypomnimy, na kogo trafili nasi siatkarze w losowaniu grupy w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Na Bułgarię, Iran, Kubę, Finlandię i Portoryko. Chyba nieźle, sądząc, jak trafili inni. Na przykład Rosjanie już w pierwszej fazie turnieju zagrają z Amerykanami i z Serbami. Kolejny sport w Trójce po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Piątek pochmurny, ale z przejaśnieniami. W centrum i na północy popada śnieg i śnieg z deszczem. Na Pomorzu Zachodnim deszcz, nad morzem silny wiatr. A minus 1 stopień na Podhalu, plus 1 w centrum i na południu, do 5 stopni nad samym morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mikroprzedsiębiorco. Od stycznia będziesz musiał rozliczać się z fiskusem przy pomocy jednolitego pliku kontrolnego, a do tego niezbędne jest specjalne oprogramowanie. Właśnie teraz na komarch.pl otrzymasz system do fakturowania i generowania jednolitego pliku kontrolnego za darmo. Wybierz Komarch ERP w chmurze lub w wersji stacjonarnej i nie daj się zaskoczyć zmianą w przepisach. Komarch.pl.

To a podobno najwyższa wygrana. A trzeba zapytać, ile wcześniej przegrał, ile wcześniej zainwestował. Jaki jest zwrot z inwestycji, tak, prawda, za tych 140 tysięcy? Czyli czy wyszedł na zero, tak? I to, jaki jest saldo tego inwestowania? Kasyno zawsze wygrywa. To prawda. I jeszcze jeden fragment emerytury. Życie Warszawy numer 246 z roku bieżącego doniosło, iż przeciętna miesięczna wysokość emerytury we wrześniu wzrosła w stosunku do sierpnia o 11,8%. Inwalidzi natomiast otrzymali we wrześniu średnią rentę wyższą o 13%. Tak? I co dalej? Jeśli sumować obie te podwyżki ZUS-owskich świadczeń dla ludzi starszych i rencistów, pisze Życie, to przeciętna wysokość miesięcznej emerytury i renty pracowniczej wzrosła w tym roku o przeszło 24%. A to tak można, panie Jacku? No dobrze jest. Nie no, zsumować tak sobie 11,8% i 13% to jest 24,8%. Panie Jacku, ja wiem, że pan w dodawaniu jest mocny, ale mnie chodzi o co innego. Czy w ten sposób można ustalać wskaźniki wzrostu? Wydaje mi się, że nie. Idąc dalej tym tropem, można by na przykład wziąć 10 rencistów i te po te ile? Po 11%, proszę pana, przeznaczyć dla jednego wylosowanego i w ten sposób wzrośnie mu 11,8 razy 10. Też prawda. To było 28 lat temu. Dziś no, takie podwyżki niemożliwe. Tak, możliwe, tylko jest... inflacja była znacznie większa, także to no, ciągle no nie oddawało realnej siły nabywczej tych rencistów i emerytów. I trzeba pamiętać, że to zaledwie tydzień można było wtedy przeżyć za rentę i emeryturę w tamtych schyłkowych i początkowych czasach trzeciej RP. No ale to jest też naigrywanie się ze statystyki, z manipulowania statystyką. Jak łatwo można manipulować liczbami. I na to trzeba uważać. To jak w tym dowcipie, że właśnie zawsze były podwyżki cen żywności, ale w PRL-u taniały lokomotywy. I to było zawsze ten optymistyczne przesłanie co do statystyki bilansu cen. To prawda. Wracamy do rzeczywistości. Pani profesor, proponuję, żebyśmy złożyli życzenia panu prezesowi Związku Banków Polskich, Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi, który odebrał... Tak, odebrał tytuł, no najwyższą właściwie godność akademicką, mianowicie tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ja już miałam okoliczność i okazję, żeby złożyć te gratulacje, ale oczywiście składam pani gratulacje. Pani była promotorem. Tak, ja byłam, tak, laudację przygotowywałam i to jest, SGH przyznaje niewiele takich tytułów, a ten tytuł jest wyjątkowy, ponieważ nie dotyczy naukowca. Otrzymała ten tytuł osoba z praktyki. Pan profesor, pan, no w tej chwili już doktor honorowy, otrzymał wnioskowali o przyznanie tego tytułu trzej profesorowie. Pan profesor Kasiewicz, pan profesor Masiukiewicz i pan profesor Pietrewicz złożyli wniosek do najpierw dziekana, a potem ten wniosek poszedł do Senatu, no i Senat przyznał tytuł doktora honoris causa panu, już w tej chwili doktorowi honorowemu, Krzysztofowi Pietraszkiewiczowi. Gratulujemy serdecznie oczywiście. Panie Andrzeju, gratulujemy. Gratulujemy przede wszystkim także. Natomiast wracamy do naszej gospodarki, która podobno, wiemy o tym doskonale, mknie idealnie. 4,9% PKB w trzecim kwartale, rok do roku oczywiście. Jeszcze niedawno w jakimś wywiadzie pan prezes Zbigniew Jagiełło powiedział, że szacuje, oczekuje i przewiduje, że gospodarka, tempo wzrostu gospodarczego sięgnie 5%. Wtedy przyjęte to zostało ze zdziwieniem, a teraz okazuje się, że staje się rzeczywistością, no bo to jest wysokie tempo wzrostu. No są kraje, które mają oczywiście wyższe, ale jeśli chodzi o strefę euro i większość krajów Unii Europejskiej, to jest zdecydowanie najwyższe tempo wzrostu. I to dzięki naszym słuchaczom, którzy dużo kupowali. No, ja zawsze mówię, że nasi słuchacze są motywowani motorem rozkwitu naszej gospodarki. Tak, ale to cieszy oczywiście, ale taką słabą stroną tego wzrostu jest to, że właśnie tylko przede wszystkim konsumpcja decyduje o tym wzroście, natomiast w mniejszym stopniu inwestycje. W mniejszym stopniu inwestycje. One ruszyły, zaczęło się inwestowanie, ale to warto przypomnieć, że żeby w Polsce jakąkolwiek inwestycję przemysłową uruchomić, to trzeba kilku lat. Czyli bez zmiany przepisów, ten sam beton, który w Niemczech i w Polsce w tym samym czasie się wiąże, ale do wylania betonu w Polsce trzeba znacznie więcej czasu niż u naszych sąsiadów, czy południowych, czy zachodnich. Stąd problem nie tkwi w tym, że przedsiębiorcy nie chcą inwestować, tylko muszą niestety zużywać zbyt dużo tego swojego cennego czasu, żeby tą inwestycję realnie zrealizować. Także jeżeli rząd chce mieć sukces za tej kadencji wzrostu inwestycji, to niestety musi uczciwie zredukować ilość tego toksycznego prawa, które właśnie te inwestycje blokują. A ciągle z tym wzrostem u nas nie jest najlepiej, bo pamiętajmy, że przed spekulacyjnym krachem w 2008 roku mieliśmy 6 też z ogonkiem, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Stąd jeszcze nie odzyskaliśmy tego, co było przed krachem. Także 10 lat nam to zajmuje, dochodzenie do poprzedniego poziomu. Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów niektórych, którzy podkreślali w 2008 roku, że ten kryzys światowy, który odbił się na osłabieniu wielu gospodarek świata, będzie następstwa miał długoterminowe, przekraczające okres 10 lat. Chociaż przewodniczący Unii Europejskiej, czy jakichkolwiek tam innych jej organów, już po roku powiedział, że z kryzysu wyszliśmy i rozwijamy się niezwykle dynamicznie, co jak się okazało do tej pory się nie sprawdziło. Ale ważne jest to, co pan Sadowski powiedział o tych właśnie kosztach dodatkowych. To są tak zwane koszty transakcyjne, czyli te, których w większości mogłoby nie być, gdyby był inaczej zorganizowany system instytucjonalny, czyli regulacje prawne, że gdyby prawo było bardziej przejrzyste. Na to przedsiębiorcy narzekają. I to we wszystkich badaniach. Ja prowadzę też w Szkole Głównej Handlowej badania i jak pytamy przedsiębiorców, co im najbardziej doskwiera, to wskazują właśnie na nieprzejrzystość, skomplikowanie i zmienność prawa. Właśnie zapytam to też, dlaczego Amerykanie w Polsce tak specjalnie inwestują, bo widać, że inwestycje amerykańskie jakoś nie przybierają na sile. No i ekspert jednej z amerykańskich renomowanych instytucji powiedział, że no niestety, jeżeli wpisujemy w arkuszu kalkulacyjnym zysk na dany dzień stanu prawnego w Polsce, to za chwilę się okazuje, że ten zysk jest kompletnie niwelowany przez zmianę przepisów. No nie da się w Polsce inwestować. Stąd nie inwestujemy ze względu na zmianę, permanentne zmiany przepisów. Także jeżeli rząd chce mieć sukces w tym zakresie i żeby inwestowali polskie firmy zagraniczne, to bez zmiany takiej fundamentalnej, samo nawoływanie inwestujcie, nic po prostu oczywiście nie da. No nie da się inwestować, to za dużo powiedziane, bo jednak wielu inwestorów inwestuje i ale to są inwestycje, napływają inwestycje które zagraniczne lata temu do były Polski rozpoczęte, także. Ale rzeczywiście to prawo nieprzejrzyste, zmienne przeszkadza. Proszę Państwa, wszyscy w tej chwili spekulują, ile wydamy na święta, czy dużo pieniędzy. I tutaj chyba możemy przestrzec przed dziwnymi ofertami pożyczek. Już prawie te pożyczki za darmo są rozdawane, ale nikt naprawdę pieniędzy za darmo nie daje. Pani tak, profesor. No firmy pożyczkowe, a zwłaszcza te, które udzielają chwilówek, dramatycznie walczą o klientów, ponieważ program 500+ między innymi odebrał im część klientów. To było na początku tego programu, w momencie, kiedy te rodziny biedne otrzymały pieniądze z 500+, to przestały pożyczać. No nie dość, że przestały pożyczać, po prostu spłaciły te chwilówki. W pierwszym rzędzie spłaciły chwilówki, które jak wiadomo są dramatycznie wysoko oprocentowane. No i oczywiście mądrze postąpiły, bo koszty uzyskiwania tego typu pożyczek są bardzo, bardzo wysokie i trzeba bardzo uważać. Andrzej Sadowski. Sytuacja jest taka, że po prostu zawsze wydajemy na święta więcej. i jesteśmy atakowani różnymi ofertami, co zresztą było widać po chociażby czarnym piątku w handlu, gdzie zdjęcie, internet obiegło jedno z zdjęć dużej sieci niemieckiej handlowej w Polsce, która ogłosiła czarny piątek i cena poprzednia regularna była właśnie 100, załóżmy, i cena w czarny piątek też była specjalnie na żółto podkreślona, też 100. No tak, uważajmy. A teraz zaśpiewamy. Zaśpiewamy po prostu piosenkę Idą Święta zespołu Big Cyc. Ciasta wszystkie babcie. Nastrój wszędzie jest świąteczny. Dziś rodzinka kaca leczy. Sąsiadów brak nastroju, bo ich syn się zabił w boju. Idą święta, rzeźni kwiczą już zwierzęta. Bombki wiszą na choince. Wszyscy w domu zjemy szynkę. Idą święta, rzeźni kwiczą już zwierzęta. Bomby wiszą na choince. Idą święta, każdy myśli o prezentach. Tata został Mikołajem, bo już forsy nie miał wcale. Wozi worki po mieszkaniach i do pensji tak dorabia. Mama się o niego martwi, bo ma w domu wannę karpi. Gwiazdka świeci, śnieżek pruszy, na sankach marzną uszy. Tata karpia na mnie zabił, bo Mikołaj ostro zapił. Idą święta, rzeźni kwiczą już zwierzęta. Bombki wiszą na choince, wszyscy w domu zjemy szynkę. Proszę Państwa, po wielu latach zapowiedzi powstała nasza Polska Agencja Ratingowa. Komu będzie służyć? Słusznie, że powstała? To jest bardzo trudna sprawa. Jeżeli chodzi o działanie agencji ratingowych, to mamy w świecie do czynienia z oligopolem. Monopolem amerykańskim. Trzech agencji amerykańskich, prywatnych instytucji, które nadają ratingi, czyli oceny, tak jak w szkole uczniowi, tylko w szkole oceny są piątkowe, czwórkowe i tak dalej, a tutaj się literami operuje, czyli najwyższa ocena to jest literka A. Słynne A A, tak, z plusami i z jakimiś jeszcze słownymi czasami rekomendacjami, to są te oceny. I niestety ja z jednej strony to dobrze, że się pojawiają nowe agencje ratingowe, ponieważ to może być teoretycznie przeciwwagą dla tego zmonopolizowania i właściwie złego działania tych agencji. One się skompromitują emitowały w kryzysie. Dawały wysokie oceny tym przedsiębiorstwom Lehman Brothers i innym, które za chwilę zbankrutowały. To świetnie jest przedstawione w filmie Big Short, czyli wielki, to jest o sektorze finansowym, który jest wielki i skierowany na krótkie, spekulacyjne wyłącznie operacje. I teraz, jeżeli powstaje taka agencja, to niestety może być łatwo wkrótce wchłonięta przez te duże agencje. W Polsce była już agencja, nazywała się CERA, Europejskie Centrum Europejskiego Ratingu i Analiz. W latach 90. CERA została przejęta najpierw chyba przez Thomsona, jeśli dobrze pamiętam, a potem przez Fitch, agencję Fitch, i zniknęła w krótkim czasie. I taki los dzielą też inne agencje, które przejściowo działają. To nie jest pierwsza agencja w Polsce. Jest Euro Rating chyba taka agencja, nie wiem, czy dobrze tę nazwę pamiętam. I one muszą działać. Natomiast nie ma silnej agencji ratingowej. Europa nie ma silnej agencji ratingowej. Ale to, co zrobiła Europa, to wprowadziła tylko przepisy w 2008 czy 2009 roku. Wprowadziła przepisy dotyczące tego, czego trzeba wymagać od agencji ratingowych. To jest ten Urząd Nadzoru, Europejski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, wprowadził te przepisy i to troszkę ogranicza hasanie agencji ratingowych, ale nie zmniejsza faktu, że to są dominują te trzy oligopolistyczne agencje i w dodatku tam jest syndrom taki, że oceniany płaci oceniającemu, czyli tak jakby mnie student płacił za ocenę na egzaminie. No tak. Andrzej Sadowski. Bez znaczenia jest ta agencja, zwłaszcza, że ma służyć średnim przedsiębiorstwom. Średnie przedsiębiorstwa mają w nosie ratingi, bo jak potrzebują pieniędzy, to albo idą właśnie do banku, albo też lewarują się własnymi środkami, których w Polsce jednak firmy na kontach trochę mają. Jak widać, po krachu spekulacyjnym 2008 roku Europa nawet nie była w stanie stworzyć własnej agencji ratingowej, a takie były zapowiedzi wielu rządów oburzonych na amerykańską wycenę wartości swoich papierów dłużnych, między innymi rządu Grecji. Stąd gra jest na znaczonymi kartami od dawna. Firmy, które brały udział w tej fałszywej i oszukańczej grze, de facto nie poniosły nigdy konsekwencji. Także jest to świat całkowicie fikcji i złudzeń. Jeżeli ktoś się będzie kierował wskazaniami agencji ratingowej, to powinien od razu iść też do lekarza. Nie, tu może warto podkreślić, przepraszam, bo tego nie powiedzieliśmy na początku, że agencje ratingowe są po to, żeby oceniać papiery wartościowe, czy one są rzeczywiście wartościowe, czyli w tym obligacje korporacyjne, czyli obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa. I tych obligacji przybywa i dlatego powołanie agencji ratingowej lokalnej ma sens. Tylko trzeba zadbać o to, żeby ona nie poddawała się tym siłom monopolistycznym tych trzech wielkich agencji, żeby nie została pożarta przez te wielkie agencje, a same przepisy i regulacje dają, umacniają ten monopol wciąż. Właśnie, ma służyć małym i średnim firmom. Tak, tam przede wszystkim. Małe nie korzystają, no bo po co im coś takiego? No. Panie Andrzeju, co zaśpiewamy? Pan dziś wybiera. Za chwilę zaśpiewamy piosenkę, jak tutaj widzę, Kabaretu Elita. Nie odlecimy do ciepłych krajów. Idzie zima, a ja się nie cieszę. Będzie biało i zimno, aż strach. Póki co jeszcze ciepła jest jesień, lecz odchodzi już prawie w drzwiach. Będzie cicho i pusto w Darłowie, nie zaćwierka ci wróbel ni szpak. Więc mi smutno tak jakoś, albowiem jedno jest pewne, że ni tak, ni siak. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów jak pierwsza lepsza wędrowna bliźka. do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Już się szronem pokryły szuwary, tylko patrzeć, a śnieg spadnie z nieba. Odleciały komary, wyginęły bociany i zimową sutannę wdział pleban. Wnet się zaczną niemiłe zamiecie, gołoledzie i problem zasp. Czas najwyższy byłoby odlecieć. Ej, najwyższy byłby już czas. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna pliszka. Do bambusowych zarośli cytrusowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Przejdzie zima i śniegi stopnieją, a więc znowu roztopy i grypa. Rzeszowszczyznę powodzie pewnie znowu zaleją. Ej, powodzi się ludziom w ustrzykach. Ciepłe palta do szafy czas schować, pewnie znowu zalęgną się mole. Doczekałeś się wiosny i zaczynasz żałować. Ja to wszystko serdecznie. Nie odlecimy do ciepłych krajów, choćby nad Nil lub do Acapulco, żeby gdzieś tak powiedzmy w maju wrócić pierwszą wiosenną jaskółką. Nie odlecimy do ciepłych krajów, jak pierwsza lepsza wędrowna pliszka. Do bambusowych zarośli cytrynowych gajów, gdzie tubylcy tańczą bluesa przy ogniskach. Nie odlecimy. Nie ma sensu. Nie. Gabriela D'Armetco wróciła z Nowego Jorku i co tam zobaczyła? Szarżujący byk jest przykładem partyzanckiej sztuki. Grudnia 1989 roku został zrzucony naprzeciw nowojorskiej giełdy. Dwa lata wcześniej zaczął się ogromny kryzys na rynku finansowym, który rozlał się na cały świat. Autor rzeźby, Arturo Di Modica, stworzył byka, który miał symbolizować wielkość Stanów Zjednoczonych oraz to, że jako pierwsze poradzą sobie z recesją. So the bull's right hoof is forward. Jego poza wskazuje na to, że jest w ruchu. Głowa jest opuszczona, a nozdrza rozszerzone. Byk ma szarżować rynek. Ze względów bezpieczeństwa byk został przeniesiony sprzed siedziby giełdy tutaj na Bowling Green. Because of security at the New York Stock Exchange, the bull was brought here to Bowling Green. Jest pewna legenda dotycząca byka. Będziesz mieć szczęście do pieniędzy, jeśli zrobisz sobie zdjęcie, na którym widać, jak dotykasz jego wielkie genitalia. Dlatego też są one o wiele bardziej błyszczące niż cała reszta byka. Widzieli Państwo tego byka? Osobiście go dotykałem, ale nie w tym miejscu, o którym nie wiedział właśnie, była. Ale dlatego, że giełda jednak w Ameryce jest tak jak świątynia hazardu. Tam jednak nie ma wartości dodanej. Ktoś zyskuje dolara, ale ktoś w tym samym czasie traci tego dolara. Także na koniec bilans jest wbrew pozorom taki, jak na początku mówiliśmy na tej... Jak na wyścigach. Także. Ale jeszcze na moment wspomnę, skąd się wzięła ta piosenka Nie odlecimy do ciebie krajów, a propos właśnie Stanów Zjednoczonych, bo to była kiedyś piosenka antysystemowa, no bo w tamtym czasie, 40 kilka lat temu, kiedy kabaret Elita ją zaprezentował, to faktycznie nikt nie mógł odlecieć do ciepłych krajów, a w pewnym momencie pojawia się zapowiedź słowa uznawanego jednak za niecenzuralne. To był ten manifest właśnie, co się z tym, gdzie ludzie mają tamten system, żeby właśnie wyrazić swoje jednak niezadowolenie. Pani profesor? Pani widziała tego byka? Nie, ja tego byka nie widziałam, ale tu chciałam zwrócić uwagę, że tutaj w naszej giełdzie też stoi byk. A no właśnie. I wszyscy gremialnie, którzy zwiedzają giełdę, robią sobie z tym bykiem zdjęcie, ale głaszczą nie tam, gdzie było powiedziane, tylko raczej w okolicach głowy, po rogach. Co zaśpiewamy? Zaśpiewamy za chwilę piosenkę, generalnie rzecz biorąc, Jana Kaczmarka i Kabaretu Lita, która też jest piosenką o tamtych czasach, gdzie miało być wszystko generalnie wspaniale. Gdy w szczegóły spraw codziennych się zagrzebie, stracąc dobry punkt widzenia na całokształt, to po krótkim czasie sam dokładnie nie wiesz, czy to szycie jest, czy przysłowiowa szopka. Te szczegóły cię po prostu denerwują, a z tych nerwów to zawały masz stresy. Chodzi o to, by globalnie umieć sprawę całą ująć. Chodzi o to, by nie czepiać się, lecz cieszyć. Generalnie rzecz biorąc, jest wszystko w porządku. Człowiek żyje, zarabia, wydaje pieniądze, zaspokaja potrzeby najważniejsze, najprostsze, a czasami i szalone żądze. Generalnie rzecz biorąc, mamy fajnych sąsiadów, zawsze liczy się racja ogółu. Trzeba tylko dostrzegać ów całokształt układów i nie czepiać się drobnych szczegółów. Jest to wielka zdolność patrzeć syntetycznie, dialektyczne racje mając wciąż na oku. Pogląd i rozsądek mieć na linii stycznej. Nielogiczne to, lecz daje święty spokój. Jak świat światem, zawsze w całym były dziury, ale dziurę zawsze można obejść bokiem. Taki chropowaty księżyc ma kształt całkiem schludnej kuli, gdy się spojrzy nań życzliwym gołym okiem. Generalnie rzecz biorąc, idziemy do przodu drogą prostą, idziemy choć nie autostradą. Nie szukajmy w drobiazgach do zmartwień powodu, drobiazgowość w dniu dzisiejszym jest wadą. Generalnie rzecz biorąc, nie są ważne detale, grunt by zdrowy był w całości tułów. Choć wiadomo, że życie generalnie rzecz biorąc, jest to suma istotnych szczegółów. Proszę Państwa, według badań bardzo rozsądnie podobno wydawane były pieniądze z programu 500+. Pani profesor, no już tu powiedzieliśmy, że przede wszystkim zostały wydane na spłacanie długów chwilówkowych, wysoko bardzo oprocentowanych, ale też wcześniejsze jeszcze badania prowadzone w SGH potwierdzały, że sporo z tych pieniędzy poszło na takie cele wyższe. Nie tylko zostały przeznaczone te pieniądze na zaspokojenie potrzeb pierwszego rzędu. Były kupowane dzieciom laptopy, różne pomoce dydaktyczne. No i część została turystycznie też wykorzystana, co też zostało natychmiast zauważone na wybrzeże, na Bałtyku, na plażach Bałtyku. Ale warto też zwrócić uwagę na inny aspekt, który zaczyna być dostrzegany, mianowicie, że 500+ miało wpływ na wzrost poziomu inflacji, bo nagle okazało się, że miliony naszych obywateli, którzy byli wykluczeni z systemu kredytów bankowych i właśnie mowa była niedawno o chwilówkach, które musieli brać, nagle pojawili się w systemie bankowym ze zdolnością kredytową ze względu na gwarantowane 500+, a banki dostały na to pieniądze i się okazuje, że ten wewnętrzny impuls poza ropą, która z zewnątrz nam importuje nie tylko paliwo, ale też inflację, jest elementem inflacjogennym w Polsce. Także ta inflacja, która już jest dotkliwa na poziomie ponad 2%, czy w okolicach 2,5%, może być w przyszłym roku jeszcze bardziej zauważalna i się okazuje, że część tych benefitów z programu będzie skonsumowana przez inflację. nie można mówić, że inflacja na poziomie 2,5% to jest drożyzna i dotkliwa. Ale nijak, ponieważ ja użyłem słowa inflacja, drożyzna. Inflacja 2,5% to jest cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego i w większości krajów właśnie ten cel inflacyjny oscyluje wokół tego poziomu. Chodzi o to, że inflacja jak jest mała, właśnie taka w okolicach 2,5%, to ona pobudza gospodarkę. To jest taka jak kawa ożywcza poranna. Natomiast ciekawe, jak jest deflacja, taka powodowana tym, że nie ma popytu, ludzie nie kupują, oczywiście w sytuacji, kiedy jest deflacja, czy Polacy nie kupowali w deflacji? Którą przeżyliśmy, pamiętamy, utrzymywała się, to wtedy gospodarka przysypia, bo przedsiębiorcy, nie mając perspektywy na wzrastające ceny, mniej chętnie inwestują i tak dalej. Czyli nieprzypadkowo ustalony został cel inflacyjny. I natomiast inflacja w dużym stopniu zależy właśnie od tego, czy są nabywcy. Mimo tego, że konsumpcja ruszyła, to jednak mamy do czynienia z pełnymi półkami i producenci, handlowcy dramatycznie walczą o klientów i jeżeli taka jest sytuacja, to jest hamulec dla wzrostu cen, bo producenci nie mogą sobie dowolnie podwyższać ceny, bo po prostu nie sprzedadzą. Jaka wspaniała była deflacja. Polacy wreszcie zrozumieli, że straszenie ich deflacją było bzdurą kompletną, że dzięki deflacji właśnie mieli więcej w kieszeni, mogli więcej kupić, lepszych artykułów, stąd chyba żyliśmy w równoległej rzeczywistości. To w takim razie teraz piosenka Oj naiwny, naiwny. Ponownie Jan Kaczmarek. Ból w otchłani wód, który liczy wciąż na cud. Oj, naiwny, naiwny, naiwny. Dziecko w kwiecie lat, choć w intencjach to w zasadzie pozytywny. Jestem czuły jak waga na wszelaki bałagan, na przejawy niechlujstwa fatalne. Weźmy, płacę podatki, lecz mam większe wydatki niż dochody liczone globalnie. Wtedy złość ma szlachetna, eksploduje jak Etna, kiedy swą sytuację oceniam. Lecz wnet humor mi wraca, to się jednak opłaca. W końcu mam ulgi i odliczenia. Oj, naiwny, naiwny, naiwny, naiwny jak ćma. Za Bogiem się pcha. Jaki sens to ma, gdy nie warta świeczki gra. Oj, naiwny, naiwny, naiwny. Dziecko w kwiecie lat, choć w intencjach to w zasadzie pozytywny. Nie są to, proszę Państwa, teraz ostrzegamy przed walutą Bitcoin. Będzie naprawdę wielka afera, że Amber Gold może się schować. Andrzej Sadowski. Stąd właśnie poprzedzająca piosenka o naiwności ludzkiej, bo ludziom się wydaje, że można wykreować nadzwyczajny, nieprawdopodobny zysk tak z niczego i te afery czy spekulacyjne bańki od lat wybuchają na różnych rynkach. Przepraszam, powiedzmy, że jest to waluta z powietrza, wirtualna. Z powietrza ona co prawda nie różni się od walut tych papierowych tak zwanych, bo one też coraz bardziej są z powietrza, czy z maszyn drukarskich, a tak naprawdę z impulsów elektronicznych. Ale tu na tej walucie bez wątpienia część tych osób, które gdzieś na początku drogi tej waluty zainwestowały i rozkręciły interes, bez wątpienia zyska. Ale na wszystkim się dzisiaj spekuluje. Spekuluje, oszukuje. Pamiętajmy, że karuzele VAT-owskie są też elementem spekulacji na zaskakująco banalnych towarach. Także to jest próba gry na ludzkich emocjach, które odbierają zdrowy rozsądek i w tym momencie właśnie część zyskuje, a reszta przegrywa. No tak, trzeba pamiętać, że cechą gospodarki rynkowej jest filozofia Lejzorka Roisztwańca. Jak rośnie, znaczy będzie spadać, a jak spadać, znaczy będzie rosło. Czyli każdy, kto ma tutaj jakieś nadzieje, że wiecznie będzie zarabiał, no może się mocno rozczarować, trzeba uważać. Było kiedyś takie spotkanie pana profesora Belki z uczestnikami, z finalistami Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Młodzież jest bardzo zafascynowana tym Bitcoinem, bardzo, bardzo się tym interesuje. No i wtedy bardzo stanowczo pan profesor Belka przestrzegł, żeby uważać na tego typu inwestycje, bo one bardzo łatwo przynoszą straty. Znaczy tu generalnie chodzi o alternatywne dla rządowych walut, waluty niezależne od rządów. I to taka była też idea tej waluty, pamiętajmy. Ale dzisiaj jest to element po prostu najzwyczajniej spekulacji, nic więcej, i hazardu, który za chwilę się może skończyć. I można naprawdę dużo stracić. Jak zawsze przy hazardzie. No właśnie. To co, luźny spacer. Tak, zwłaszcza, że to dotyczy wtedy akurat tamtego pokolenia, które wchodziło w tę epokę dobrobytu czy prosperity gierkowskiej i właśnie to też była taka próba trochę złośliwego pokazania tamtych czasów. Uśpionymi ulicami, krok za krokiem idę z tą nocą późną. Jestem w tobie minimalnie zakochany, więc potraktuj moją miłość raczej luźno. Wielkich planów lepiej nie snuj, moja miła, typu domek, jakieś raty, meble, wóz. Jeszcze żadna nigdy cię nie usidliła? Ponad wszystko cenię idealny luz. Niedopięty, niedomyty, niewyspany, niekompletny, nieszczególny i niemodny. Wiedziesz, żywot lekki i nieuczesany, ale luźny, nienerwowy i wygodny. Bez dogmatów, świętych zasad, ideałów, charakteru i cnót w tobie szukać próżno. Jak to mówią, jesteś w czepku urodzony, ale w czepku zawiązanym luźno. Znowu wiosna, psiakość, lata szybko lecą. Znów gapimy się na gwiezdny wielki wóz. Osiwiałaś, moja miła, już co nieco. I kuleje trochę twój znoszony luz. Jakoś przeszło nam się razem przez to życie. I pójdziemy jeszcze długo, mamy czas. Bo nie wiemy, co to stresy i nerwice. Chociaż czasem trochę mi na nerwach grasz. Niepoprawni, nienormalni, niezrzeszeni, obok biegu wielkich spraw i wielkich zdarzeń. Uśmiechnięci, przygarbieni, przytuleni, pogrążeni w luźnym świecie luźnych marzeń. Trochę zimno, zapnij palto, popraw szalik. Czas do domu, trzeba wracać, bo już późno. Tak idziemy, ludzie w czepkach urodzeni, ale w czepkach zawiązanych bardzo luźno. Ale w czepkach zawiązanych bardzo luźno. Ale w czepkach zawiązanych luźno. Proszę państwa, mamy nowe pokolenie, mianowicie pokolenie Henryków. Co to jest? Po prostu kolejne pokolenie, tak jak mieliśmy pokolenia Milena, różnych właśnie wcześniej, o których też śpiewał Jan Kaczmarek. Co jakiś czas pojawia się pokolenie, tylko poprzednie pokolenia doczekały się swoich piosenek o sobie. To są pokolenia, które, jak przynajmniej na amerykańskie badania się patrzy i próbę kategoryzacji, są coraz bardziej, delikatnie mówiąc, odklejone od tej rzeczywistości ze względu chociażby na inne uformowanie mózgu, ze względu na używanie urządzeń elektronicznych, zwłaszcza smartfonów na przykład. Się okazuje, że to ma wpływ na fizjologię używania pamięci, mózgu i tak dalej. Są poważne medyczne opracowania, jak używanie właśnie tego podstawowego sprzętu, który dzisiaj każdy z nas ma w kieszeni, zmienia postrzeganie świata, wrażliwość ludzką,